อาจารย์นะเมื่อกี้ที่อธิบายสูตรนี้แต่ตอนต้นเนี่ยตั้งแต่วิตกมีนามรูปเป็นอารมณ์มีผัสสะเป็นสมุทัยมีความต่างกันแห่งธาตุแล้วก็มีเวทนาเป็นที่ประชุมลงที่พระอาจารย์ก็แสดงมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยทีนี้ตัวเวทนาที่เป็นที่ประชุมลงเนี่ยก็คือเราก็ต้องมาทำปริญญาในเวทนานี้ว่าเขามีสุขทุกข์แล้วก็อทุกขมสุขซึ่งสุขเนี่ยเขาก็จะมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ถ้าทุกข์เนี่ยก็จะมีปฏิฆานุสัยอทุกขมสุขก็มีอวิชชานุสัยนอนเนื่องอยู่ทีนี้ถ้าจากตัวพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาตรึกไปได้ใช่ไหมครับว่าอนุสัยต่างๆนี้เราจะละโดยวิธีอย่างไรซึ่งก็จะมีทั้งตัวสมาธินี่ก็จะต้องเป็นใหญ่ต้องเป็นประมุขไม่อย่างนั้นแล้วนี่ก็ไม่สามารถที่จะเจริญวิปัสสนาได ้ในถ้ามองเลยนะว่าอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมีเวทนาเป็นที่ประชุมลงคำโดยศัพท์เนี่ยบอกเลยว่าอารมณ์ตัวนั้นนามรูปตัวนั้นเป็นอิทธารมณ์เพราะผลคือความสุขเมื่อผลคือความสุขอารมณ์ที่เราคิดถึงต้องเป็นอิทธารมณ์อารมณ์ที่น่าปรารถนาพระองค์ตรัสว่ามีสมาธิเป็นประมุขอันนี้นี่เรารู้แล้วนะว่าวัตตะกับวิวัตตะเป็นยังไงทีนี้มาดูว่าถ้าจะปฏิบัติเลยก็หนึ่งขึ้นต้นด้วยสมาธิเป็นประมุขสมาธิหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าสัทธรรมะไม่มีสมถะสิสมถะสมถะแปลว่าสงบอะไรสงบจากตัณหาสมถะแปลว่าสงบจากตัณหาทีนี้เราคิดยังไงจึงจะสงบตัณหาได้ในวัตถุนี้ในรูปารมณ์โดยเฉพาะอิทธารมณ์เลยนะคิดยังไงจึงจะสงบตัณหาได้ก็ดูว่าอิทธารมณ์เนี่ยคืออะไรอย่างน้อยที่สุดถ้าเป็นเรียกว่าสัตว์หรือบุคคลเนี่ยก็เกสาโลมานขาทันตาไปสาธยายเอาไว้ให้มากๆเป็นต้นเนี่ยนะเพราะว่าสมาธิตัวนี้จะเป็นประมุขใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าในบรรดาสีที่สัตว์ทั้งหลายในโลกชอบนะมีอยู่5อย่างผมขนเล็บฟันหนังถ้าหมด5อย่างนี้นะในโลกนี้นะโอ้รูปตัณหานี่ไม่รู้มันหายไปได้หมดถ้าบุคคลใดไม่บริบูรณ์ด้วยผมขนเล็บฟันหนังนะเชื่อเถอะถ้าเป็นผู้ชายก็กำพร้าอะไรก็ว่าไปเป็นคนตาบอดอาจจะชอบกันเองก็ได้แต่ว่าพวกรูปารมณ์เนี่ยนะก็คือผมขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังก็ให้พิจารณาปฏิกูลโดยสีโดยกลิ่นโดยโอกาสโดยปริเฉดการตัดต่อเนี่ยสีกลิ่นโอกาสปริเฉดตัดต่อแล้วก็สันฐานก็พิจารณาแต่อย่าลืมว่าวิธีพิจารณาไม่ใช่ว่าตอนกระปลกกระเปรี้ยตันหาเต็มทีแล้วก็เอาวัตถุนั้นมาพิจารณานะไม่ใช่ต้องไปพิจารณาที่อื่นให้มีกำลังก่อนแล้วก็น้อมมาเทียบเคียงกันจนกว่าจะราคะเหล่านั้นจะสงบนั้นเรื่องสมาธิที่จะมาเป็นประมุขเป็นประธานในสิ่งนี้เนี่ยนี่ก็อีกวิชาหนึ่งที่เรื่องใหญ่มากแต่ทีนี้ในแง่การปฏิบัตินั้นจะต้องทำอย่างนั้นจริงๆถ้าหากว่าราคะชุ่มในวัตถุใดอยากคิดนะว่าจะเจริญอนุปัสสนาเจตในวัตถุนั้นได้ก็ยากหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะพวกสมาธิเนี่ยก็เจริญแบบอาทิตตปริยสูตรก็เป็นสมถะชนิดหนึ่งเหมือนกันวัตถุนี้เป็นของร้อนเช่นรูปเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะใช่ไหมถ้าตัณหาเกิดราคะก็เกิดเพราะตัณหากับราคะคือสิ่งเดียวกันนะรูปงามๆเนี่ยเป็นปัจจัยแห่งโทสะได้ไหมก็บอกว่าตั้งแต่ชอบรูปารมณ์ชนิดนี้เนี่ยนะเดือดร้อนมาตลอดเลยใครนะพระโพธิสัตว์ในชาติหนึ่งใช่ไหมก็บอกว่าตั้งแต่ยังไม่ได้พระนางอะไรมุทุลักษณาพอได้เรื่องหนึ่งมานะอุ้ยมันเดือดร้อนตลอดเลยก็เห็นโทมนัสตามมาเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นทุกข์ทั้งหลายก็เกิดจากวัตถุอันเป็นที่รักพระองค์ตรัสในคาถาธรรมบทว่าทุกข์หรือภัยความโศกทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักถ้าไม่มีสิ่งอันเป็นที่รักความทุกข์หรือภัยจักมีมาแต่ไหนความเดือดร้อนทั้งหลายจะมีมาจากไหนเพราะวัตถุอันเป็นที่รักหรือที่น่าปรารถนาเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสอย่างเรียกว่ามีกำลังมากวัตถุที่เราจะเสียใจมากเนี่ยนะคือวัตถุที่เราชอบที่สุดวัตถุใดที่สมมติว่าวิธีวัดว่าเราชอบแค่ไหนเนี่ยนะวัดความชอบของเราเราชอบมากชอบน้อยเนี่ยดูจากว่าถ้าสูญเสียสิ่งนั้นเนี่ยมันเสียใจเท่าไหร่นะถ ถ้าวัดความเสียใจได้ก็วัดความชอบได้จะเสียใจคือความชอบเนี่ยท่านบอกว่าเหมือนความเป็นหนี้ไม่ชอบก็เหมือนกับจ่ายหนี้จ่ายแพงเท่าไหร่ก็ดูที่ว่าไปกู้เข้ามาเท่าไหร่วัตถุที่เรายึดติดข้องเท่าไหร่นั้นดูว่าเราเสียใจบ่อยไหมถ้าเสียใจบ่อยแสดงว่าชอบมากถ้าไม่ค่อยเสียใจเลยก็แสดงว่าไม่ชอบสักเท่าไหร่บางอย่างนะเคยว่าเสียซะได้ก็ดีนะเคยคิดแบบนี้บ้างไหมในบางกรณีใช่ไหมหมดได้ก็ดีเหมือนกันก็แสดงว่าวัตถุนั้นเราก็ไม่ชอบสักเท่าไหร่แต่ถ้าวัตถุใดที่บอกโอ้ยทำท่าจะเสียนี่ทางนี้เสียใจก่อนนะอันนี้ก็แสดงว่าชอบมากเป็นพิเศษเมื่อสมาธิเป็นประมุขอย่างนี้อะไรเป็นใหญ่สติเป็นใหญ่คนที่เจริญได้ตามนี้นะถ้าเป็นคนเลอะเลือนหลงลืมเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วจะต้องแยกแยะทั้งกุศลอกุศลทำดำทำขาวแยกแยะสัจจะพันสติเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุใกล้สัญญาเนี่ยนะกุศลสัญญาเป็นต้นเป็นเหตุใกล้แล้วมีอะไรเป็นสัญญามีอะไรผัสสะในหนึ่งหรืออีกในหนึ่งสติเนี่ยนะมีความเป็นพหูสูตรก็ต้องฟังมาเป็นอย่างมากแยกแยะอะไรอย่างชำนาญคล่องแคล่วเป็นต้นแล้วก็มีปัญญาเป็นอะไรมีปัญญาเป็นอย่างยิ่งอนุตตระเนี่ยเป็นยอดเหมือนกันเถอะเป็นหัวจักเลยนะถ้าเป็นพวกเป็นสว่านก็ปัญญาเป็นเหมือนกับหัวสว่านได้อินทรีย์กี่ข้อแล้วตัวปฏิบัติสมาธินทรีย์สตินทรีย์ปัญญินทรีย์ทีนี้การปฏิบัติอินทรีย์เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อวิมุตติใช่ไหมอินทรีย์เหล่านี้เจริญเพื่อให้บรรลุวิมุตติเขียนยังไงวิมุตติเป็นเอามากแล้วนะวิมุตต์จะเขียนไม่ถูกแล้ววิมุตต์อย่างลงที่ไหนนิพพานก็อย่างนี้แหละก็ยกตัวอย่างสมาธิสติและปัญญาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติใช่ไหมผลของการปฏิบัติก็คือวิมุตต์อย่างลงสู่นิพพานมันก็ธรรมะในสามคำเหล่านั้นแยกทั้งวัตตะแยกเป็นสัจจะสามตรงๆเลยนะสัจจะสามคืออะไรทุกขสัจทุกขสัจก็คือเนี่ยพวกวิตกผัสสะทั้งหลายพวกเวทนาพวกนี้เป็นทุกขสัจสมาธิสติปัญญาเป็นมรรคสัจยังลงสู่นิพพานเป็นนิโรธสัจจะเพราะจากสูตรนี้ก็ประกาศสัจจะ4ซึ่งพระสารีบุตรก็บอกว่าถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็อย่ามีมานะนะเหมือนกัน พระอาจารย์นะอย่างทีนี้สูตรนี้แสดงถึงการคิดเนี่ยวิตกเนี่ยว่าจะคิดอย่างไรให้เป็นกุศลแล้วก็มีองค์ประกอบอย่างไรที่มาตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นสมาธิสติหรือปัญญาเนี่ยจริงๆพระสูตรนี้ก็สามารถที่จะพระสูตรอื่นเข้ามาพิจารณาได้ใช่ไหมครับเช่นวิตกสันฐานสูตรหรือเทวทาวิตกสูตรเนี่ยเพราะว่าคือจะทำยังไงให้สามารถเปลี่ยนจากอารมณ์ที่เป็นอกุศลให้เป็นกุศลคือจะทำยังไงก็ตามแต่ว่าจะต้องมีปัจจัยหลายอย่างมาเกี่ยวข้องด้วยคือจะต้องมีสติที่ดีมากเลยคือจะต้องรู้ว่าขณะนั้นจิตเป็นอย่างไรจิตกดหูไหมเจ็บฟุ้งซ่านไหมจิตขณะนี้ชั่นชื่นหรือเปล่าอาจจะต้องใช้พวกสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์หรือสติสัมโพชฌงค์เข้ามาช่วยด้วยถึงจะสามารถที่จะเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่เป็นพยาบาทหรือกามฉันทะหรืออะไรต่างๆเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นกุศลได้ซึ่งจริงๆแล้วนี่ก็ดูไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะ ก็ถ้าดูตามสูตรนะเอาแค่3คำมาจับก็เจริญอินทรีย์5เท่านั้นเองนะเมื่อตัววิตกเนี่ยนะเมื่อมีวิตกเกิดขึ้นนะวิตกเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญโดยประการทั้งปวงทีนี้ข้อปฏิบัติซึ่งวิตกตัวนี้ในฐานะเป็นปริญญยธรรมเนี่ยนะปริญญยธรรมเนี่ยนี้จะปฏิบัติยังไงกับวิตกถ้าคิดอีกในหนึ่งบอกคุณคิดยังไงกับวิตกจนมันสงบได้อะเมื่อวิตกแล้วสมาธิอ่ะก็ต้องเป็นอะไรถ้าเป็นผู้ที่มากไปด้วยพยาบาทวิตกต่อด้วยเมตตาถ้าเป็นผู้มากด้วยกามวิตกต้องต่อด้วยเนกขัมมะนะเนกขัมมะก็มี2กลุ่มคืออสุภะกับวิปัสสนาเนี่ยนะถ้าเป็นผู้วิหิงสาวิตกก็เป็นกรุณาตัวเหล่านี้เนี่ยใครที่จะอบรมให้เกิดเมตตา เนคขัมมะเกิดกรุณาเป็นต้นถ้าสติไม่ดีจริงๆนะยากพันสติต้องเป็นใหญ่ปัญญาก็ต้องเป็นยอดเป็นยิ่งเป็นตัวที่สำคัญมากๆเลยถ้าไม่งั้นวิเคราะห์แยกแยะอะไรไม่ได้มันถ้ากล่าวสมาธิสติปัญญาเนี่ยนะศรัทธาก็มาแล้วนะวิริยะก็มาแล้วทีนี้พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยท่านบอกว่ามีอมตะเป็นที่หยั่งลงก็แสดงว่าเจริญกุศลธรรมเหล่านี้อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเพราะก็พวกสูตรเหล่านี้ก็ต่างโดยโวหารเทศนาเท่านั้นเองแต่ว่าจากสูตรเหล่านี้ทำให้เห็นข้อปฏิบัติที่มีความหลากหลายว่าการแนะนำกรรมฐานของพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนเนี่ยนะไม่ได้ล็อกวิธีเดียวอย่างเราศรัทธาสติปัฏฐานสูตรแต่ว่าวิธีเอามาใช้สติปัฏฐานสูตรก็แสดงโดยโวหารเทศนาที่แตกต่างกันไปพยายามกันนะเนี่ยสัพพาสวะสังวรสูตรดูทำท่าจะสายบวม ที่เมื่อกี้นี้ที่คุณชินบอกโอ้มีขันห้าเยอะแยะเลยเนี่ยเราจะเลือกทำปริญญาในขันไหนดีนะฮะทีนี้ในกล่าวไว้ว่าพระผู้มีภาคทรงตรัสบอกว่าปิยรูปสาตรูปเป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งนะฮะเป็นธรรมะที่ควรกำหนดรู้นะแสดงว่าพระองค์ให้ความสำคัญในปิยรูปสาตรูปใช่ไหมครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นปิยขันธ์มั่งไม่ได้หรือครับถ้าอย่างนั้นหมายความว่าสมมติว่าถ้ามีขันธ์ห้ารอบตัวเราเนี่ยนะฮะซึ่งก็ควรที่จะทำปริญญาเนี่ยนะถ้าเรางั้นเราก็เลือกขันธ์ที่เราเข้าไปติดข้องเข้าไปยึดมากที่สุดถูกไหมครับสมมติว่าถ้ามีสุนัขหลายตัวเนี่ยถ้าเราทำปริญญาตัวที่เรารักที่สุดสักตัวหนึ่งก็หมายความว่าไอ้ตัวอื่นเรียบร้อยไอ้ตัวขี้เลื้อยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเราไม่มีเข้าไปติดข้องอยู่แล้วแสดงว่าปิยรูปสาตรูปนี่พระองค์ตรัสไว้เนี่ยมีความสำคัญอย่างนี้ใช่ไหมครับ รูปตัวนั้นแปลว่าสภาวะนะไม่ได้แปลว่ารูปขันธ์รูปตัวนั้นแปลว่าสภาวะถ้าแปลตามศัพท์ตรงๆโดยยกศัพท์เลยก็แปลโดยอรรถะที่ถูกต้องก็บอกว่าสภาวะใดเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดในสภาวะเป็นที่รักเป็นที่พอใจบุคคลเมื่อจะละตัณหาก็ต้องละตัณหาจากสภาวะที่น่าใคร่น่าพอใจนะพันรูปตัวนั้นแปลว่าสภาวะทีนี้สภาวะใดล่ะที่เราพอใจที่สุดถ้าลองไล่ดูนะก็เราชอบสีจริงๆเราไม่ได้ชอบเท่าตาเราหรอกสีอันนั้นเสียกับตาเราจะบอดเราจะเลือกอะไรไว้เลือกตาไว้ก่อนระหว่างหูกับเสียงเนี่ยนะเรารักหูมากที่สุดระหว่างจมูกกับกลิ่นนะเรารักกลิ่นมากที่สุดเราไม่ยอมรับกลิ่นบางอย่างเพื่อรักษาจมูกต่อไปอย่างเงี้ยถ้าระหว่างลิ้นกับรสเนี่ยนะอาหารอย่างอร่อยอร่อยกับบอกว่าทานอาหารนี้เสร็จจะตัดลิ้นเนี่ยนะเราก็ต้องเลือกเอาลิ้นไว้ก่อนใช่ไหมพันตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกนะทีนี้ถ้ามีพวกตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วอะไรอ่ะมันก็เดี่ยวไม่ได้มีตาก็ต้องมีสีสีก็รักตามมาก็แสวงหาสีแสวงหาเสียงแสวงหากลิ่นทีนี้มีสีเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเนี่ยก็ต้องการเห็นอีกจากจักขุวิญญาณโสตวิญญาณเรียกว่าการเสวยใช่ไหมถ้ามีวิญญาณที่ไหนผัสสะเวทนาก็มีแล้วที่นั้นนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกมันก็เอาวัตถุเหล่านี้มาทำปริญญานั่นเองจริงๆแล้วชีวิตของเราทั้งหลายจิตของเราที่เราเที่ยวไปนะเชื่อไหมเราเที่ยวไปในสิ่งที่เราพอใจซะส่วนใหญ่เพราะบางเรื่องนะถ้าหากว่าไม่เที่ยวไปในสิ่งที่พอใจนะโอ้ยตอนนี้เราบรรลุอริยสัจกันหมดแล้วแต่เนื่องจากเราท่องเที่ยวไปในสิ่งที่เราที่พอใจซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยท่องเที่ยวไปในวิสัยของพระพุทธเจ้าแต่เที่ยวไปในวิสัยแห่งมารถ้าเที่ยวไปในวิสัยแห่งพระพุทธเจ้าเป็นยังไงอนุปัสสนา7ในทุกอารมณ์นั่นแหละเรียกวิสัยของพระพุทธเจ้าอารมณ์ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสติปัฏฐานเนี่ยนะถ้าตามวิสัยแห่งมารรูปที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดจิตก็ท่องเที่ยวไปในรูปเหล่านั้นเสียงที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดก็นึกถึงแต่เสียงเหล่านั้นกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ในยะเดียวกัน ทีนี้เมื่อเราท่องเที่ยวโดยในวิสัยแห่งมารเราก็ไม่สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วก็ต้องมาแยกนะว่าถ้าเดินตามแบบพระพุทธเจ้าเดินกับเดินตามแบบเราเดินมันต่างกันยังไงคิดแบบเราเองคิดกับคิดตามพระพุทธเจ้าแตกต่างกันยังไงถ้าคิดอย่างนี้ได้จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้อย่าในยุคนี้เขาชอบอะไรนะต้องเป็นตัวของตัวเองคำนี้เขามาไม่ชอบโดยประการทั้งปวงถามว่าตัวไหนล่ะตัวเองเนี่ยบางทีก็มานะโผล่เข้ามาบ้างบางทีก็ตันหาเข้ามาทีบ้างไม่รู้จะเอาตัวไหนไอ้ตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเขามีแต่ขอเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าใช่ไหมอุบาลีวาทสูตรข้าพเจ้าเป็นสาวกของเนี่ยนะก็แสดงว่าเขาสมัครที่จะคิดตามพระพุทธเจ้าก็ดูว่าขอเป็นสาวกของตัวเองหรือว่าขอเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็เลือกเอา พระอาจารย์ชินขอถามว่าตอนที่เราจะทำปริญญากับอีกขันหนึ่งแต่บางครั้งสภาพของอีกขันหนึ่งหรือขันมันขันตรงนี้มันละเอียดเพราะว่ามันมีตั้งขันห้าแล้วก็สภาพมันไม่เหมือนกันคือเราจะทำปริญญาอย่างไร เข้าใจแล้วว่าสุตะน้อยไปบอกตรงๆตอบง่ายๆเลยก็บอกความรู้ไม่พอคือถ้าความรู้พอมันไม่มีปัญหาหรอกเหมือนอ่านหนังสือออกเนี่ยนะจะเอาเล่มไหนเล่มยากเล่มง่ายมันอ่านได้หมดอะเชื่อเถอะอ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เริ่มเข้าใจอะนะแต่ถ้าอ่านหนังสือไม่ออกแล้วจะไปทำยังไงกับขันไหนเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าขันเหล่านั้นเขามีองค์ประกอบเท่าไรเขามีอะไรบ้างอะหลักสูตรพวกนี้จะต้องแน่นไวยากรณ์ชีวิตต้องแม่นเนี่ยนะไวยากรณ์ชีวิตคืออะไรก็คือถ้าเรียนอภิธรรม9ปริเฉดมาบ้างก็ดีจะช่วยได้เยอะหรือฝึกวิธีการคิดธรรมะให้ดีๆเนี่ยนะฝึกวิธีการว่าวิธีคิดให้ในสิ่งนั้นน่ะเขาคิดกันยังไงมีวิธีคิดกี่วิธีเป็นต้นไอ้ตรงนั้นน่ะไปศึกษาวิธีใช้ให้ดี ๆว่าเพราะว่าอย่างเช่นจริต6ใช่มั้ยฮะการโลภะจริตกับศรัทธาจริตมันจะใกล้เคียงมากเราก็ไม่รู้จิตในสภาพนั้นมันเป็นอย่างไรแต่ว่าม ันนี่ไม่ยากเลยก็คือให้รู้สึกชอบพระพุทธเจ้าชอบพระอัครสาวกเป็นต้นนะอันนี้ศรัทธาจริตแต่ถ้าเชื่อตามใครบอกก็เชื่อไปหมดเลยซึ่งเขาคือใครก็ไม่ทราบเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าราคะจริตอันนี้แยกไม่ยาก แล้วอย่างเช่นโทสะจริตกับที่ พุทธิจริต ค่ะ โทสะจริตเอาแต่ใจตัวเองง่ายมากนะโทสะจริตพุทธิจริตเอาตามเหตุตามผลเป็นประมาณโทสะจริตนะเอาแต่ใจตัวเอง แต่ว่ามันอาการจะออกมาเหมือนกัน นั่นแหละซื่อสัตย์ต่อตัวเองซะหน่อยนะอุชุปฏิปันโนซะหน่อยว่าถ้ามันอกุศลก็อกุศลนะอย่าไปเข้าข้างว่ามันเป็นกุศลถ้ามันมีโทษก็ต้องบอกว่ามันมีโทษเนี่ยนะมันก็ต้องฝืนกันหน่อยนะจะต้องเรียกว่าประกาศความจริงว่าทุจริตกับสุจริตไม่เหมือนกันถ้าไม่งั้นเราแยกการปฏิบัติไม่เป็นสภาพจิตของเรานะว่านี้สุจริตแน่หรือถึงดีจริงๆนะสมมติถ้าสิ่งที่เราคิดเนี่ยเป็นกุศลไม่มีโทษเนี่ยนะฟอกได้สอบถามตัวเองได้ต้องทนต่อการนะสนทนแบบสิ่งที่คุณคิดนี่เป็นกุศลแน่นะให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แน่นะไอ้ที่พี่คิดเนี่ยเอาความคิดของเรามาวิจัยเลยนะให้ผลเป็นสุขแน่นะไม่เดือดร้อนนะไม่เบียดเบียนตนนะไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายนะเป็นไปให้ปัญญาเจริญขึ้นแน่นะถ้าเจริญอย่างนี้นิพพานแน่นะมั่นใจได้พระพุทธเจ้าไม่ตำหนิแน่นะเป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องมาฟอกตัวเองหน่อย แล้ววิตกจริตกับปัญญาจริตมันต่างกันยังไงฮะ วิตกจริตก็คือถ้าเป็นที่อื่นท่านบอกว่าพวกที่ตรึกไปในอกุศลวิตกมากๆเขาเรียกวิตกะจริตเช่นกามวิตกมากพยาบาทวิตกมากวิหิงสาวิตกมากเรียกว่าวิตกจริตพวกนี้อกุศลวิตกมันไปเยอะเนี่ยนะถ้าปัญหาเนี่ยนะถ้าเป็นกุศลวิตกอยู่แล้วเนี่ยพงไม่เคยห้ามปัญหาว่ามันไม่ยอมกุศลวิตกสิถ้าอย่าลืมนะอย่างที่เคยกล่าวบ่อยๆว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าเอาแค่สภาวะมาจับเลยนะบอกเธอจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนี้นั่นแหละถ้าจะสอนแบบสภาวะกันเลยนะอย่าตรึกอย่างนี้นะจงตรึกอย่างนี้จงละสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้ถ้าพูดแบบสภาวะนี่มีอย่างนั้น กับนมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะตึกหมายถึงว่าถ้าพูดถึงว่าอกุศลวิตกกำลังเกิดใช่ไหมคะตึกอย่างไม่ให้ตึกอย่างนี้ให้ตึกอย่างนี้คือให้ตึกในกุศลวิตกเพราะฉะนั้นเนี่ยการตึกมันต้องแต่ละทวาร5ทวารเนี่ยตึกยังไงคะพระคุณเจ้า ก็วิธีคิดธรรมะเนี่ยนะเขาจะคิดทีละอารมณ์ก่อนเช่นถ้าจะตรึกเรื่องมหาพูดเนี่ยนะ รื่องธาตุดินเนี่ยปฐวีธาตุเนี่ยจงตรึกอย่างนี้จงอย่าตรึกอย่างนี้คิดยังไงกับธาตุดินเป็นเนกขัมมะวิตกเป็นอัพยาปาทวิตกเป็นอวิหิงสาวิตกซึ่งไม่ใช่เป็นกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกเนี่ยนะคือเขาแยกทีละเรื่องทีละอารมณ์ขึ้นมาจะไม่รวมกันทั้งหมดทีเดียวจะค่อยๆปรารภทีละอารมณ์เพราะฉะนั้นอย่างเช่นว่าเอานะอย่างยกตัวอย่างมีดอกกุหลาบเป็นอารมณ์เนี่ยจงคิดอย่างนี้จงอย่าคิดอย่างนี้ถ้าคิดเป็นพยาบาทวิตกขออภัยถ้าคิดเป็นกามวิตกนะดอกไม้นี้สวยกลิ่นหอมอันผู้ใดมีดอกไม้นี้คนนั้นโหงามมากโก้อะไรก็ว่าไปเรื่อยเนี่ยนะราคามันเท่าไหร่เนาะซื้อที่ไหนขายยังไงถ้าเรามีสวนกุหลาบหน้าบ้านสักแปลงหนึ่งก็คิดไปเรื่อยยาวเลยอันนี้ลักษณะว่าอย่างนี้อย่าคิดนะถ้าจะคิดนะดอกไม้นี่เนาะมันควรจะอายุเท่าไหร่เนี่ยนะถ้าตากแดดซะหน่อยนะเฉาเร็วมากเนี่ยนะนี่ถ้าดูแลดีก็บานไปอีกนานแต่ถึงจะบานนะในที่สุดก็เหี่ยวก็เฉาไปจนได้ผู้ใดนะถ้าไปปลูกติดพันติดข้องกับสิ่งเหล่านี้ถ้าดอกไม้เฉาเขาจะไม่เสียใจหรือเนี่ยนะก็เป็นลักษณะของเนกขัมมะวิตกคือคิดให้เป็นกุศลกับอกุศลผู้ที่เขาเจริญกุศลวิตกจริงๆเขาไม่ได้ปล่อยให้วิตกนั้นเกิดก่อนแล้วจัดการแต่เขาเป็นผู้ควบคุมทางเดินวิตกรู้เลยว่าแนวโน้มเรื่องนี้นะแค่อารมณ์นั้นปรากฏนะเขารู้เลยว่าแนวโน้มจะไปหากุศลวิตกหรืออกุศลวิตกอย่างเราเห็นนึกถึงเพื่อนสนิทเลยเนี่ยนะแนวโน้มจะเป็นกุศลวิตกหรืออกุศลวิตกอกุศลวิตกถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าแนวโน้มจะไปไหนกุศลวิตกทีนี้ถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้ายังไงให้กุศลวิตกเจริญคิดถึงเพื่อนสนิททํายังไงจะอกุศลวิตกมันจะลดลง เดี๋ยวขออนุญาตนะคะพระคุณเจ้าคือดิฉันกําลังสับสนว่าผู้ที่ตึกเจริญวิปัสสนาหรือสัมสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเขาจะต้องทวารมันมีทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตอนนี้เขาจะเจริญทีละทวารหรือว่า เธอบอกว่าจริงๆแล้วนะไอ้ปัญจทวารเนี่ยถือให้มันเป็นอัพโพหาริกตัวที่ทำกรรมจริงๆคือตัวมโนทวารตัวปฏิบัตินะถ้ากล่าวตามโปติละในคาถาธรรมบทเนี่ยท่านให้ปิดทวาร5ถ้าพูดถึงในด้านพระวินัยนะทวารที่สู้ทุศีลจริงๆคือทวาร5เพราะรับอารมณ์ทวาร5นะจึงทุศีลถ้าไม่มีทวาร5สักอย่างเดียวนะไม่ต้องมีศีลเลยถามอาจารย์สันติดูสิศีลนะที่เกี่ยวกับเรื่องผิดศีลเนี่ยส่วนใหญ่นี่เกี่ยวกับเรื่องทวาร5ทีนี้ทวารแม้แต่กระทั่งทำชั่วทางกายวาจาหรือทวารทำชั่วทางกายวาจาเพื่ออะไรเพื่อสนองทวาร5เพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่เจริญเนี่ยจึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับทวาร5สักเท่าไหร่ตั้งกรรมเอาไว้ที่มโนทวารเนี่ยนะมโนทวารไม่มีอาบัติให้ตั้งกรรมสมถะวิปัสสนาเอาไว้ที่มโนทวารแล้วจะเจริญอารมณ์อะไรก็ได้ให้ตั้งกรรมเอาไว้ที่มโนทวารเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดอย่างเช่นว่าผู้ที่จะเจริญเมตตาเป็นหลักเลยนะก็น้อมว่าทุกทวารที่รับเข้ามานะฉันจะต้องไม่เป็นอกุศลฉันจะต้องคิดให้ตัวเองมีความสุขต้องคิดไม่เบียดเบียนตนนะต้องไม่คิดประทุษร้ายใจตัวเองเนี่ยนะอันนี้ก่อนอันนี้เพื่อให้มีเมตตาต่อตัวเองก่อนให้ตัวเองเนี่ยได้รับความเจริญทีนี้ต่อไปเมื่อเรารับทวารนะเช่นทวารตาที่เรามองเห็นเราต้องมองผู้อื่นด้วยปิยะจักษุใช่ไหมด้วยสายตาอันเป็นที่รักด้วยเมตตาด้วยหวังดีปรารถนาดีด้วยกุศลจิตที่หวังประโยชน์เกื้อกูลที่พระองค์ถามพระภิกษุสามรูปนั้นว่ายังมองกันด้วยสายตาอันเป็นที่รักดุดน้ำกับน้ำนมยังเข้ากันได้อยู่หรือไม่ใช่มองที่ไหนปั๊บเนี่ยนะน้ำบ่งไปหมดเลยน้ำขูดตาไปเรื่อยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ถ้าทวารตาถ้าทวารหูล่ะเสียงทุกคนเนี่ยไม่น่ารำคาญแต่ไม่ได้ชอบนะฟังแล้วทุกคนพูดจะไม่น่ารำคาญอันนั้นแล้วลักษณะของเมตตาเนี่ยนะถ้าทวารอื่นๆนะทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายโดยทั่วไปผู้บำเพ็ญสมณธรรมนะไม่ค่อยไปสุดซึ้งอะไรจึงถึงใช้ทวารจมูกกระทบกันเนี่ยนะใช้ทวารลิ้นเกี่ยวข้องทวารกายเขาไม่ค่อยลึกซึ้งขนาดนั้นหรอกเขาแค่เนี่ยห่างๆก็พออย่าไปคุกคีกันมากเขาก็เจริญทวารตาอย่างมากก็เกี่ยวข้องด้วยทวารตากับทวารหูถ้าทวารกายนะเป็นพระภิกษุเนี่ยอาบัติตั้งหลายข้อไล่แต่ปาราชิกมาเรื่อยเลย ันก็เกี่ยวข้องแต่เฉพาะทวารตาทวารนี้ก็พอทำยังไงจะได้โดยที่ไม่เป็นอกุศลโดยที่เป็นเมตตาได้อย่างยาวๆเนี่ยนะมันเจริญเมตตาลงทวารตาเพราะบุคคลที่เรามองนะขอให้เขามีความสุขนะก็ต้องตั้งไว้อย่างนี้นะแต่ที่สำคัญนะเราต้องมองทุกคนด้วยใจที่เป็นสุขแล้วก็ต้องคิดถึงคนที่เราเห็นทุกคนให้เขามีความสุขก็ตั้งไว้อย่างนี้ในเจริญทวารเมตตาทวารตาก็ได้ทวารหูก็ได้คือสืบเนื่องมาจากว่ารับอารมณ์ทวารตาเมตตาก็เกิดรับอารมณ์สืบเนื่องจากทวารหูเมตตาก็เกิดนะถ้าเป็นกลุ่มโทสะจริตต้องอบรมเมตตาเอาไว้อย่างนี้เมตตาทั้งในอารมณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยเมตตาทั้งตัวเองด้วยเนี่ยนะ พระอาจารย์นะอย่างอาบัติทุกกฎเนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นได้ถ้าว่าเราคิดได้ไหมฮะเช่นคิดจะขโมยลักของคนเนี่ยอันนี้ถือเป็นอาบัติทุกกฎหรือเปล่า อ๋อยังถ้าไม่ขยับตัวนะถ้าไม่ขยับตัวเลยเนี่ย คิดเฉยๆ ถ้าคิดเฉยๆเนี่ยถ้าคิดเฉยๆ เนี่ยเพื่อจะเดินไป แต่เริ่มถ้าเริ่มตั้งแต่ขยับตัวเมื่อไหร่เริ่มเป็นอาบัติแต่ถ้าแค่คิดเฉยๆไม่ล่วงวิญญัติออกมาไม่เป็นอย่างคิดจะลักเป็นต้นเนี่ยนะยังไม่เป็นอาบัติแต่ถ้าอาจจะล่วงกรรมบทประเภทอภิชาหรืออะไรอีกเรื่องหนึ่งนะคนละอย่างกันนี่จะพูดถึงเฉพาะแค่อาบัติเฉยๆเนี่ยในแง่ของอาบัติเนี่ยถ้าแค่คิดเฉยๆเนี่ยมันยังไม่เป็นอาบัติแต่ถ้าเริ่มขยับตัวเมื่อไหร่นะเริ่มหันหน้าไปเลปรึกษาใครเริ่มพูดคุยเอาละทุกคำไปเรื่อยๆเนี่ยนะไปเรื่อยๆแล้วปริมาณของน้ำหนักอาบัติจะเพิ่มขึ้นจนกว่าจะขาดจากพระภิกษุไปเลยนี่สภาสวะสังวรสูตรเราไหนนะขาดเลยหมายถึงว่าเช่นว่าพระไตรปิฎกนี้มีมูลค่าให้ปาราชิกได้เนี่ยนะเคลื่อนจากฐานเท่าเส้นผมเคลื่อนจากฐานเท่าเส้นผมนี่ก็เป็นอาบัติละก็ไม่รู้ลักได้ไม่ได้ไม่รู้สมมติอยากลักนาฬิกาอันนี้แล้วเกินเนี่ยมาถึงก็วางแผนมาดีแล้วทำเป็นหยิบดูจริงๆลักแล้วนะขึ้นมาดูหน่อยเจ้าของมาแล้ววางซะหน่อยปาราชิกไปแล้วนะเพราะถือเอาเคลื่อนจากฐานเป็นประมาณอันในพระวินัยเนี่ยท่านถือว่าเวลาจะหยิบของคนอื่นนะให้นึกไว้เสมอว่าจับอสรพิษอยู่นะจับอสรพิษเนี่ยนะเพราะบางภิกษุบางรูปนี่ก็เอาจริงๆเลยเนี่ยหยิบของคนอื่นก็ขโมยได้อย่างวะเนี่ยฟุ้งซ่านประจำเลยนะของมาขี้เกียจตอบพระเหล่านี้จริงๆเพราะฉะนั้นพระองค์ก็นึกชอบในพระวินัยพระองค์ก็แนะนำมานึกถึงอสรพิษเข้าไว้นึกถึงอสรพิษเข้าไว้บางทีก็มานั่งแก้เนี่ยเอ๊ะนี่ผมขโมยหรือยังก็ไม่รู้เอาแล้วผมจะไปรู้ใจท่านเหรอ เพราะว่ามันแค่หยิบเคลื่อนจากฐานนี่ก็เป็นละโดยที่สุดแม้กระทั่งพวกจีวรนะในวินัยก็พูดทรัพย์ในดินทรัพย์บนอากาศทรัพย์พวกจีวรทรัพย์ในบ้านทรัพย์ในป่าทรัพย์ในน้ำทรัพย์บนเรือทรัพย์บนยานในรถอะไรก็ไล่ยังไงไปเรื่อยแต่เกี่ยวสรุปว่าเกี่ยวข้องกับอะไรก็นึกถึงศีลเอาไว้ อันนี้จะล่วงอกุศลกรรมบทด้วยป่ะคร ับ ถ้าบางคนเนี่ยลักด้วยอทินนาทานถ้าอทินนาทานก็เป็นกายกรรมในอกุศลกรรมบทแต่ถ้าเป็นอภิชฌาก็เป็นมโนกรรม รู้สึกในองค์ของอทินนาทานจะมีข้อสุดท้ายยังไงที่ได้ทรัพย์มาด้วยความเพียรนั้น อ๋อไอ้คำว่าได้ตัวนั้นเนี่ยแปลว่าเคลื่อนจากฐานถ้าเป็นพระภิกษุเนี่ยถือว่าเคลื่อนจากฐาน อันนี้ถ้าเป็นคฤหัสถ์นะครับ คฤหัสถ์ก็เคลื่อนจากฐานเหมือนกันเพราะถือเอาตามพระภิกษุเป็นประมาณคือที่จะเป็นอาบัติเนี่ยนะเพราะว่าต้องไปดูภาษาบาลีตัวนั้นอีกครั้งว่าได้มาใช้สอยหรือได้แค่ไหนเนี่ยนะคือถ้าตามพระวินัยเนี่ยบอกว่าเคลื่อนจากฐานเป็นประมาณคือไอ้คำว่าได้แปลว่าเคลื่อนจากฐานแล้วถือว่าได้แล้วแต่ว่าในแง่กฎหมายเจ้าของก็ไม่ยอมก็จะเอาคืนนะคะนี้คนละเรื่องกันละคนละประเด็นกับในตัวสิกขาบทตรงนั้นเพราะว่าการกล่าวถึงสิกขาบทที่มันครบองค์เนี่ยแปลว่าประตูอบายเปิดตรงนั้นแล้วคือการกล่าวธรรมะในด้านธรรมะเนี่ยถือเอาว่าประตูอบายเปิดตรงไหนแล้วมันเปิดได้เปิดสนิทหรือแค่แง้มๆเฉยๆว่างั้นน่ะเพราะขณะที่ครบองค์ทุศีลแต่ละครั้งเนี่ยนะก็คือเปิดประตูอบายไว้อย่างกลุ่มคารวะที่ครบองค์ว่านี้ปานาติบาตแล้วนะนี้อทินาทานแล้วนะนี้กาเมแล้วนะถือว่าเปิดประตูอบายไว้ทุกตำแหน่งทีนี้เปิดแล้วจะเดินตกหรือไม่ก็อีกทีนี้ถ้าเปิดประตูไว้เยอะก็ดูระวังเอากันแล้วกันก่อนตายก็ไปฝึกคิดให้มันดีๆก่อนตายนะเพราะว่าถ้าใครล่วงกรรมบถเอาไว้มากๆนี่ก็ถือว่าประตูบานเยอะประตูไว้เยอะมากก็ต้องปิดไปเที่ยวอะไรนะเที่ยวเจริญกุศลให้ปิดให้ได้อะถ้าเจริญกุศลไม่เพียงพอเนี่ยลำบาก